فرمائی ويستعجلونك بالعذاب تلوار سر غاڑی تانا اے حبیبا دا کافران بالعذاب عذاب چھ بس پا مونگ عذاب راشی مونگ ایمان نرادو ولولا اجل مسمن او کچر نوے حغ دیتا معلوما چھ اللہ دا عذاب او دا ہر چا دا مرگ او قیامت دا پارا یو معین نیتا نکلے لجاءهم العذاب نخامخا دیتا با عذاب راغلے وے ولیاتینہم او خامخا رابشی را عذاب دیتا بغتتا ناسا پی ناگہان با مرگ و عذاب و قیامت راشی وهم لا یشعرون او دوی بفوہی گنا دیکھ اللہ دا کافر و غزد و عناد ذکر کئی چی ایمان نرارو حق نتسلمولو او بس عذاب غفتو چی عذاب بکل رازی لکمخ کی درلتی رشوی سورہ انفال کے او رستم را روان دیو گر سورہ انفال کے قرآن پاک یو آیات دبل آیات مبارکہ تفسیر کئی سورہ انفال کے نہم پارا کی درلتی رشوی آیات گو رئی گدر شمد سورہ انفال نہم پاری اخر کے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ وَإِذْ قَالُوا يَعَدْ كَاغَ وَخْشِ وَيْلِو دِي كَافِرُوا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ إِنْ كَانَ كِچَرِ وِدَى نَبِيَ لَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقُرَانِ پَاكُ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ كَچَرِ وِدَى حَقْ سَ او مونگے بیام نمنو ایمان پہ نرارو فامفر علینا نرورے پا مونگا بانے حجارتا من السما کانی دبر طرفنا دا اسمان طرفنا او اتنا بعذاب علیم یاراولی مونگتا عذاب دردنا دل تا فرمائی بزدی عذاب غواری رسط مرا روان دی اللہ وی سآل سائل بے عذاب واقع غاڑی و غختن کے عذاب واقع کی دن کے ویستاجلونک بالعذاب تلوار سر غاڑی مطالب کویتان حبیب بالعذاب دا عذاب ولولا اجل مسمن کچرنوے غنیت معلومات لجاءهم العذاب نخامخا راغلب ویدویت عذاب ولیاتینہم بغتتا خامخا رازی بدا عذاب دویتا ناسا پی ناگہان بعذاب الہی راش وهم لا یشعرون او دویب پوہی گنام یستعجلون